انورشید توحیدی موبایل نمبر هو په سالو کې د حمل نو مراد حمل لبتن دی او اقل مدته حمل شپږ میاشتې شو نو د دې نه چې د دیر شو نه چې شپږ کټ کې نو هغه بیا دوه کال پاتې کیږي او د قران نه دا ثابت شو چې دوه کال وخت دی او په سالو فی عامین راغله دی او غا بقره کې هم آیت راغله دی حولین کاملین حولین کاملین او عامین لیکن شیخ رحم الله فرمایلو چه قرآن که حمل عام ذکر شوه ده پر تخصیص تاجت نشتا اکتا تخصیص که نه بل سوک ده پر بلی طریقه تر تخصیصو کی دویم داوی چه تاکید و تاسیس که تاسیس اولاد ده تاکید نه چه ار یو جدا جدا مانا بانه تا حمل که اس پاتش و پر بقره که داو لیوی چه حولین و کاملین ناغوی داد عرب و طریقه وا شغی و دا نیمگڑی پکی نی صاحبو اسی او دو میاشت دری سالور نیمگڑی نیمگڑی اگا پکی نی صاحبی لکا الحج اشهر و معلومات نو داخل لستی لزی الحج اشل پکی نی دکو لیکن دے پکی صاحب کردی دی دا سی عرب کل عصابی کل لرکی امون پا عرف کم لکا یوتن شل در روپے او عرف سرا پینزل لس نوری چالا ورک رہن کل دا سی مول شل در روپے ورک پینزل لس پکی نی آدی دا کسر او اجزا چی دا عرب چه کم دین آغا نیادی شرد ابن اقیل دا خبر اخولا کرا شیخ رحمه اللہ ختم شو شرد ابن اقیل اغا پیوزے که چه کلپ دی اجمعو اکتعو ابتعو ابسعو بانی باس کین نیو شیر نقل کرده دی یا لیتنی کنتو سبیین مرزعا تحملن الزلفا و حولن اکتعا یا لیتنی کنتو سبیین مرزعا کاش چیز دا سے الکوی چا ما پیس کلی تحملین زلفاؤ حولن اکتا زبا اچتول زلفا جنے پورا کالو زلفا یا جنے وار چاو سرمین وار آچا تا پلا ربان روانا وار دے سڑیو تا کتلو نچا تا یو ما شمو نجا دا جنے لار لن آگے خکل کو ندے ور تا ہوئی شیرونو کے چیر کده دغه معشوم می دی جنه خل کړه نه خبا وی تعملن الزلفا حولا اقطع درزاعت په حالت کې دا خبره چې تحملونی بیا ور پسې غو بل خبرم کی چې اذا بکه تو قبلتنی اربع اذن زللت الدار اب کی اجما دا چې د معشوم جړل ناغه خل کړه نه ما به ټول عمر جړل نو دې به د ټول عمر کول علماء دا د جاہلیت د زمانه د شعر د دینه د استدلال منکولی شو چې گویا د رضاعت په حالت کې د بچی او چتول هغه وقیم کیږي چې ندی دې د شپږو میاشتو د اتو میاشتو دې د دوو کالی دې د اولسو میاشتې په هغه وقیم دا کیږي دا خبره چې وکړله دا کړه په دې بنیاد چې احسن الکلام کې دې کې دي اول خداوی د مدارک تفسیر ضعیف ده ولی زکه چې دا معنا را صحابه کرام او تابعین نه نقل نه را وجدار القران یفسر بعضه بعضا موږ اصول کو ویلو چې اصح تفسیر غره چې آیت پایت سره وکي نو سوره مریم کې شته کنه او عمر رضی الله تعالی عنہ نو ویلی چه تاسو سورت نحل که مونگا والا پیش کرده و دا اشعارنا ام فیداخلی و دا قرآن کریم دا آیاتونو مانا پا که کوای علا تخوف پدغا دیکی دویم اغداوی چه دا ذکر چک نرا چه دا امام صاحب ندا روایت پا ظاہر روایت یا نادر روایت که زمون پا علم که نرے ثابت شوی دا ای چه کم علم دے نپاغ علم که پا نادر روایت کم دا نشتا او پا ظاہر روایت کم نشتا کره د امام صاحب خبره چې یو متداول کتاب ولي کله یار امام شافعی خبره یار امام احمد دار یو تنو یو متداول کتاب ولي کله ناغه وته منی او خپل منی مثلا نو د سماع موتا باس کې احسن الکلام کې چې کله د امام شافعی خبره کې چې دا راغنه ثابت تره وی دا زکه ثابت تر چې امام نووی دی کلی دی او دا ذکر دا امام احمد نے ثابت ہے کہ دا مغنی لکھ دی نو مغنی خود امام احمد کتاب نہ دے ان نووی دا امام شافی کتاب دے خدا غد مقلدین چاہ بالکل علم والا باثر خلق دے اگیوی دا دمون امام سے کھول لینا خبر ختم شوا لک پ تفسیر قرطبی کے دا خبر من مخ کڑو یار الکتاب تعالی الی کلمتین چلتے دکری دی لک تقدیرات دے امام ابو حنیفہ نا کو دی امام ابو حنیفہ تقدیرات نہ دی غدہ دردہ اخو درست تو خلق دی اور نسبت خلق امام ابو حنیفہ تک اگر نسبت ہو کتی کم نہ رے زمون علماء کو دی امام صاحب دا قول نقل کڑے دے اس دے لک دا غوڑ جے امام سے خپل کتاب پے کہ لداوش علی بی دی منی درے خبر بگے دا لکی چھے دا بچی پلاسو کے دا گردور دا پارا دا مدے تعین نشتا زکا چھے اکثر دا بچی گردے دل دا یو کال پا عمر کے شروع کی گی دا یو کال پا عمر کے نا دا تو میاشت پا عمر کے شروع شی یا دا سوار لسو میاشت پا عمر کے شروع شی خب بعد بچی دیر نا دا ولی نای دا یونیم کالی اغیم گرزی نای بوچتے دا سے اغی دا دو کالوی دا دو کالو نسیوا دا دریو کالوی اجنا دولی نتا تا ودا سے کچھ نما وو چتے نا دا بدم دا سے پخپلا وانے نزما دا سے پکیمشتا رے دا شان پکیمشتا کو دا سے پکیمشتا او مخ کی منگویرو چی امام سے اصل کے دا دا عام خبرم نا رکڑے دے چرتا دا کمزوری بچی دا پارا خبر کڑے دا چی او دو کالو نروستے رو رو سبرے سبرے درے چلور میشتے پتیری چی نو خیر دا گنجائش پکشتا رے بل داوی چی دا رسد دا بقرے دا آیت نا خلاف تے پتہ ہوا تھا اگر چپا گے کہ تعویل نہ کیدیشی نہ جی کیدیشی نے اجتہادی مسئلہ تھا کہنا تعویل کو خلق پہ اجتہادی مسئلہ کی نہ پرے دا وہ خبر آ گئی پہ دے ختم کر دے چ ملا علی قاری فتور صاحب نے پکول پشر ہو نکائے کے اور کڑے دم دک مسئلہ دا خبر غرضی دا دا داخل کے چکڑے دا بالکل صحیح دا فتوا دم پدونیم کالا بانے نشتا لگ دیو لکلی دی چی پشر انہیں قایا کے ملا علی قاری فتوہ پا دو کالو ور کرے دا نو فتوہ القدر کم ور کرے دا نو امام تحاوی مور کرے دا نو مفتابیہی خول چی تراوالا نا اعتراض پہ ہوکا غیر مفتابیہ خوال خوار رنگ گری کر امام سے بومی چی زمون پہ فتوہ نشتا نا اسا خبر پاتے نشوالا نو پائے بانو کا اعتراض دو سر نبیا اگر ٹک نہ رہے نو خبرم دادا چی پدے بانے زمون گا جمہور احناف اگر چی کم دے نو فتوہ نور کی خود دون ہوئی چگنے دامو ہے چی داغ پدے دونم نہ پدے خو ارسو پوئی گی چی حولین ستوی او عامین ستوی نہیں امام سے بپے نہ پوئے دو لیکن دا سے انداز میں اختیار ہو چی اگر پایت نہ پوئے دو داغ پا مخ کے نور خبر ہوا داغی نے دلیل نہیں ولی دے نور خبر ٹک دا چی دا دو کال پا عمر کے فتوہ ورکڑے دے زمونگا علماء ہم خو لیکن اگر بلا خبر کستاسو یادی در ازا پا مسئلہ کی ماں کڑے ہوا چی شیخ الاسلام نے تیمی رہے مولا پنزبان کا مغور خبر اعلام کے ابن قیم سے ذکر کرے وا ناغ خدا وی چ غٹ بچے سڑے زوان اگر پہ اس کی ناغ وقت کے درزا دا مسئلہ ثابتی گی دغ والے ثابتی گی داغ والا دنیم کا لا دے اگر درش کا لا دے یار داوری ظاہری چکم مسلک دے بہرحال دایا دا مجتہدین اجتہادی خبر ہی دی امام ابو حنیفہ اغت ام دا آیتم معلوم ہو دا دین استدلال کرے دے او استدلال طریقہ علامہ علوسی پا لقمان سورۃ لقمان آیت کے حل تا ذکر کرے دا خو فتوہ دا مونگا پس دے باننی نشتا پا دو نیم باننے پا دو باننے دا بلکہ دا دو نیچے مخ کے مخ کے سبر کے اس دو ترسیم نور پسے بل لاغنی حتی اذا بلغا شدہو عاش پا پکی رو باسے دو دا مور پیس کلو عاش نجواندیشو جواندیش نا پیدا شو لویش غٹ شو حتی ایدہ بلغا شد دو تردے چورا سے دخ پل بلوخ تا زوانے تا تدری دیر شکار شو و بلغا اربعین سنتنا اب یاو رسی دخ پورا سلویخ تو کالو تا دا سلویخ کال چیدی دا سے وقت چیدے انسان قوتونا اگر بالکل برابری ذکر انسان دا عمر چه دے دا امام رازی پا والا بانے اللو باب دا لکلی دی چه دا پدرے قسمہ کے مشتمل لے اول اغا وقت دا دے انسان چه رتوبت غریزیہ دا دا سیوائی دا حرارت غریزیہ نا دا دا رتوبت سیوا دے او حرارت کم دے تو دغه وخت کې د اندامونه لویږي لویږي زیادت پکې راځي ام لویږي ام پلنیږي ام پیړکیږي طول عرض ام لکه ماشوم دی اول لاس ته وګوره بیا لږ لوی شنو لاس ته وګوره خپې ته وګوره بدن ته وګوره داسې ورو ورو غټیږي اوږدیږي پلنیږي دې ته ویل کېږي سند نمو دوه مرتبه متوسطه را پائے کې رطوبت غریزیه زیات ته اور دے رفار دے چی دا حرارت غریزیہ حفاظتو کی اور دے لیول برابر کی دے تو ویلکی گی سند وقوف سند شباب یعنی دو زوانے اغا وقتو درم دا چی دا رطوبت غریزیہ پہ اس کم اشولا اور دا رطوبت غریزیہ ناقص اشولا دا دینا چی دا حرارت غریزیہ حفاظت تیو کی نبیا پا دے کے نقصان راضی پرورو دا نقصان په دوه طریقو سره راځي. یو هغه وخت چې د کهولت عمر ته ورسېدو او ډېر عمر چورته وي دوی ډېر ښکاله وخت شو او دویم هغه چې داین اوخه بیا ورو په کمزورتیا راځي د څلوېښتو کالو نه وروستو خبره چي ده. د دې وجنه عام مفسرین دا لیکي چې څلوېښتو کالو کې پیغمبري پیغمبر ته ملاویږي خدا قاعده اکثریه ده سدا سے بالکل زاویته کلیه ځکه نه ده چې د عیسی علیه السلام په مسله باندې به اشکال لازی دې دا اول نه پیغمبر جوړ شوی دی نو اغلب اداره چې د څلوېښتو کالو په عمر کې ارث برابر شي کنه د کې جوش او هوش برابر شي دا الګ چی کنه د اتلسو کالو د نولسو کالو ټوپو وي او دا کو هغه کو اور ارش پیتو کال چی دې پدې ناشتی اسمه کوه په آرام کې نه یو خو تش هوش دی او یو خو تش جوش دی دا دواړه کار نه کی دا دواړه برخ کا کنه نو خوان وو کی نوجوانان دی پکیو می او بوډاګان وو پکیو می نو نوجوانان ته وکار کی ای وکار کی او بوډاګان وو تر انمایي ور کی دا دواړه کارونه بیا چې را جمع شي کنه دا دواړه کسانو ځوان او بوډا بیا ته نس جوړی و بلغار بین سنتن اور سید سلویخ تو کال ہوتا بوز د سعادتونو تو ګورد درې قسم سعادتونه دي سعادت نفسانیہ سعادت بدنیہ او سعادت خارجیہ یو د نفس سعادت تے یو د بدن سعادت تے دا دواړه دن دی ایو خارجی سعادت تے دن او بار ترخ کولے کولے دے سعادت نفسانیہ وای رب ادم رب اوزعنی مال په قسمت کرا کہ ان اشکر نعمت کلتی چ شکر استاد نعمت او کما غ نعمت چ تا کڑے دے پما باندې نعمت د توحید تے مراد جلالین والا والدی او دما په مور او پلار باندې ہدایت او ایمان دی وته نصیب کړی دی وانا عمل صالحا او زدا سر نه کمل کوما تردا او چې په خوشاله کې دد نه کمل تعریف وکړو چې د الله خود خوشاله باعث وګرځي خلق وی ابو بکر صدیق یا دینه غلامان ذات کړی بیا او کمام دی دا یو سعادت نفسانیه د الله د نعمتونو چې غټ پکې نعمت د توحید دی د دې شکر دی واصلح لی فی ذریتی او صلاحیت کے دم آلا دم آپا اولاد کے دا سعادت خارجیہ چھے پا دنیا کے رالا دا بچے لگ راحت را کی او پا آخرت کے میں دا بچے دا ثواب ذریعے جوڑشی دیتے بھی اصلح لی فی ذریتی انی تبتو الیکا دا دا سعادتنو مدار دے زکا چیزو ما توبہ کڑے دا تاتا وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَذَلَ مَنُونَ كُنَ يَمَا أُولَئِكَ الَّذِينَ دَا كَسَانْ دِي نَتَقَبَّلُ عَنُهُمْ چَ قَبْلُوا بَمُنْدَ دِينَ آسَنَ مَا عَمِلُوا دیر خو داغِ کارونو ناچ دی سکڑی دی آسَنَ مَا عَمِلُوا یعنی دا دی اعمال صالحة چی پا دنیا کی کڑی دی طول خو کلیو کلوها حسنن خود دار چی احسن پا کیومی ندیده که اللباب لکی الحسن من الاعمال هو المباح بعد اعمال غری چغیت مباح وی مباح غیت وی چوت وی جدا مباح شے سر نہ ثواب تعلق کے نہ عقاب دی دی کوئی دی مباح سے تو وی چنا پکے ثواب ہی نہ پکے عقاب ہی او دا پ صورت نحل کے پاسن کلام کے مشتا چ مباح چی دے کہ نہ ثواب ہی نہ عقاب ہی ادید اللبابم لکھ دی صاحب اللباب او احسن غیت وی چې دا مندوبی یا واجبی دا احسن شبیا چې مستحبی کنه ګوره مباح د مندوب قسمه کو تر سره هغه در په لدین مسله وکنه ابن قیم کو اردا مباح ہوئی نہ جو مباح و توی نہ تو مستحب نیمخ کا تغرضی کنا نو عمل چ مندوبی واجبی دا احسن دے اچ مباحی نہ دا حسن دے ادا اصل کے ردی بنیاد چلی امام راضی دے تفسیر کبیر کی ونتجاوزو عن سیئاتهم او تیرے دل بکو منگا عن سیئاتهم ددی دے گناہوں نا پی اصحاب الجنہ پدا سے حال کی چوی بدی پا جنت والاو کے وعد صدق اللذی کانو یوعدون وعد درشتیا وغرا چلی سر وعدی کولیشیم والذی قال علی والدے دری سعارتو نا ترو دا پوری ذکر شو سعارت بدنیا او نفسانیا نفسانیا رب اوزعنی بدنیا ان اشکر نعمتك التي خارجیا و اصلح لی فی ذریتی انی تبتو دا مدار دے لٹول سعاداتو تسوک تو بتائب کی گئے دے اسلام پس پتبان نرازی اولائک اللذین والا سمرہ ذکر کرلے اولا و نتجاوز والا دویمہ ذکر کرلے والذی قال لوالدے تخفیف اخروی او حقوق دا والدینو اگر کتو چوی ویلغ پل مورو پلارتا والذی قال لوالدے اوفل لکما بیزاری دا استاس را پارا والدین کم دی مسلمانان دی او بیا والد دین تعلیم ورکی او دے لگی والدین تاوی چا اوفل لکما اتایداننی آیتاسو ما یراوی یارا سر وادکوی ان اخرجا چیزا با دوبارا دا قبر نایسترشم دے نمانی باز بادر موتو دے دا سی دنوی دنیا سڑے رے اپ ٹو ڈیکٹ وقت خلط القرون من قبلیم او حال لارے وہ حالیہ چھے تیرشی ویدی دلیل دنا پہ وصلہ دارے چھے تیرشی ویدی دیرے پیڑے پارا زمانہ کے من قبلی زمانہ مخ کے یہو تن پکے نے دلاو تیرے کبرنا وہما دانے کان دیکنے چھے سعادتوں نے چالا سے ورک للو نو مسلک الاولیاء فی مسلت الدعاء دا دعاء پا مسلک دا اولیاء اسا مسلک دلی چانے غواری غوث چاہتا بھی وہما استغیثان اللہ او دا دواڑا فریاد کوي الله تا غواړي دا الله نه دا داعی دا پارا دا دیر ضروری خبر دا چی دا الله نه بغواړي شپې بجاړي دا الله نه بغواړي دا په کی په دای کې هغه د شپې جاړي دا الله نه غواړي وته وی ویل کا وی وته مو تباشتو امنو ایمان روړه په قیامت ان وعد الله حق یقینا وعد الله رښتینی دا فیقولون وای ورته اپ ٹو ڈیٹ سو ما دا الله ساتیر الاولین ندی دا مگر کسی دا پخانو اولائک اللذین اغمخ کنی اولائک اللذین نتقبلو ادا حق علیم القول دا کسان دی چی ثابت شوی دے پا دی باندے اغا ثابت شوی دا پا دی باندے خبر دا عذاب فی اممنا معا اممنا سرد امتنو نبی دا داس امتنو نا چی مخیطر شوی دی دا پریانو دا انسانانو نا دی سعادت فطری تبا کرے دے لڑل پا خسارہ کشو ان امکانو خاسرین یقیناً دی جان کران دی اغنور دی سعادتونو پالنا کرے دا ولکلین تفسیری کی وسو اور پار دھاریو درجاتون مختلف مرتبی دی میں معاملو چی داغینا چی دی چی سکڑی دی ایمان والا کل مرتبی کفر والا لناکار ناکار مرتبی چال درجاتو چال درکات تی خود درجاتو لے غلبو پا درکاتو باندی اغور کل جنت والا چی دی کنا اغور پا برزی او دوزخ والا پخکت زی زی زی نا منافق خوبا کے دلے واخلا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولیوفیهم اعمالهم او دا دیل پارا چھ پرور کی دیتا سزا دا عملون دا دی یا جزا دا عملون دا دی او پا دی با ظلم منکڑیشی دا چھوئی چھ سزا بولور کی ولیوفیهم اعمالهم تعین دا عذاب راتو کا ورد راتو خواه ویوما یورد اللذین کا فرو علن نار فکم اور چه پیش کولی بشی کافر پاور یو قالو لهم با اومانی دیتا باوی لیشی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا تاسو چانکڑی ویخ پلی مزی پا جوند دنیا کے فی حیاتکم متعلق دید اذهبتم سرا تاسو پلی مزی غست وی پا جوند دنیا کے وستمتعتم بی آده اور تفسیرو نعت پی تفسیر دے او فیدی غستلوی تاسو پدغی دنیا کے پدغی نعمتون سرام گورا آیت کریمہ صفا دا آیت نمعلومی گی چرا کافر پبارک دے بولے ويوم يعرض الذين كفروا على النار کافر تبوي کتا غمدي چانکړي دي تماشي دي کړي دي هر سره خړو دي لیکن مفسرین لیکي دلته عمر رضی الله تعالی عنہ واقعا جابر رضی الله تعالی عنہ روان غوخه وسره وډيرا ویدا څه کوي وی اشتهيتو لهما غوخه مي خوخه شو نه ما وینن به ورته کو نو عمر سے بتوي او کله مشتهيتم شيان اشتريتمو کله چې یو شي خوخه نه ته ویلي دا چر ترل چې عذاب تم طيباتکم فی حیاتکم الدنیا د کافر ہے تو پجابر سے وچسپان کو زکه په عمومي حکم کې خوراغه کنه عمومي حکم کې راغه کني الذين كفروا اثرشت او عمر سے مونده کی شخصیت جابر سے پته وی پاغه باندې چسپان کو خودی دې اوس یو خبر ده چې ولې غوخه او پکې نه خورو بیا ودا خبره چې عذاب تم طيباتکم د تفسیر بیان القران کې مولانا اشرف علی تنوی رحم الله فرمایلی دي چې موږ له سلف او اتباع نشو کولای دا که څوک د سلف صالحین اتباع کی کنه ناغیر دو دړه غوخه کوته روزانه نوړي او موږ د سلف صالحین اتباع نشو کولای خو دون ده چې اسراف دې نکو او تبذیر دې نکو او حلال رزق نه چې بس سره الله راکی اده خرو هر څونه چې خرو او شکر دې دا کو نو دونم ډیر ده فلیوما ننرزی نتیجہ دا آخرتو فا ننرزی تجزونا بدل در کولی شی تاسو تام عذاب الہونے دا عذاب دا سپکاوی دا سپکاوی سبب سری دا وہ عذاب دیکھا نا دا ایر پارجی سبب دا زلت دو دی یو دا بے و بے دا غدورا روان پا دے وجہ چوی تاسو چیزانو غٹ گنو دا ایمان نا پس بکا کے پناہ کا یو فساد عقیدہ دیتا بھی تستکبرون پر لرد بغیر الحق او دیم فساد عمل و بما کنتم تفسقون او پا دی وجہ چی تاسو فسق کو دار عمل سر تعلق ساتی وذکر اخاعات دلیل نقلی پا کے ذکر کے دو ندا پا کے دہود علیہ السلام واقع شورو شولا وذکر یاد کا اخاعات رور دا عادیانو یعنی دہود علیہ السلام پیغمبرو دلیل نقلی تفسیری بومی تخویف اخری بتی رسو جوڑی گی سنگ یاد کا وز کرو است بدل لے بدل استعمال از انذر قومه بالاحقاف کله چې دخل قوم یرو د شګو پایډې رکو باندې احقاف په یمن کې کند دي داغې نوم دي او د احقاف بارک دالی کی چې نجران ده کنه او حضرموت ده د دې په منځ کې چې کما علاقه را د دې تعلق د یمن سره ده د یمن سره د ډیرو سيزونو تعلق ده د بلکیس تعلق و سرام دے لقد کانا لسبا ان فی مسکنیم آیا جنتان ان یمینن ددی واقعیم دے وقد خلط احقاب جمل دے حقف ہو داغ شگو دے رکو تاوی چی دا سے مستطیل یا کگی ہوگی وقد خلط نظرو من بین یدیم او پتاکیت سرا ترشیو دیر یرور کون کی پیغمبران پتاگ مضمون دا توحید من بین یدیم داود علیہ السلام نمخ کے اور دا نروستو س کم مضمونو الله تعبدو الا الله او داوا اتاز با عبارت نہ کوي دا الله علت د نه ولي بندي ان يخاف عليكم زيريغم پتا سو د شرک کول د وجي روح الماني ان عبدتم غير الله تفسير جلالين د شرک د وجي نه يريغم عذاب يوم عظيم دا عذاب دور دي لوينا ان اديان ورته سوي قالوا دی ورتو ویل اجیتنا ایت راغلی مونتا دیل پارا چواڑی مونگا عن آلیتنا دا عبادت دا قبل خدایانونا عن آلیتنا مانا بکو عن عبادت آلیتنا روح المانی نکتوی کنا چی دا با یوغ بین مونگ نشی رولی زا چی کم دا بیرا دیشی فاتنا روڑ مونگلا مونگا یرا غستون کی نیو بی ما تعدونا داغی چی تا مونتا دا مونگا یرای تو وادی را سرکے اتعیدو دواړه ته ویرو لته وموي او وادو ته ومي کته رښتینه کور اغي دا ویل دي فاتنه به ماته دونا نو جواب داو چې او یا برازي یا بن رازي نو جواب څنګه ورکی انما العلم عند الله یقینا د دې علم هم د الله سره دی دا چې وته ومنو چې انما الايات عند الله لك نور زينو کې ویل دي انما الايات عند الله سوته وي انما العلم عند الله فدې کې دو فائدې دي یو فائدہ دارا چه ما سر دا عذاب علم دا سر ننشتنو را بیوڑم سنگا روڑے یہ زکا نشم چھے علم را سر نشتا دویم خبردارا چھے دا نفع دا علم سر نفع دا تصرف لازم را تصرف خو یا کی گی یا بن کی گی خوال خو دے سڑے پوشی کنا چھے وہ سڑے پوشوی نین سب تصرف ہو گی نظر دی وجنے جواب کی دا سوئے چھے انما العلم عند اللہ زما فرض دا غنی دی چیز پا غیب بانے پوشم زما داری او بلغکم ما ارسلت بهیم زب تبلیغ کوم تازو تا رسوم تازو تا آغا سو چیز پیرا لے گلی شوئے ما اب باقی دا قیامت و یار عذاب علم غاڑنے لا علم لی بے وقت وقوعی روح المانی ما تفتح نشتا ولیکنی اراکم قوما تجہلون لیکن زتازو بینم دا چی قوم چی درنا پوئے فلم مارا او کلچ دیولی زدک عذاب اولی زدیلرا عارضن چی پلنا وریزو صحابن عارضن وریزو پلنا عارض بھی لکی گی اگر وریزی تا چیدا سی پا عرص کرا روانی مستقبل اودیت امام چی رامخا مخیدون کے وعد آگی اگر کندو تا احقاف ترا برا رات للا اودیت دیر ضرورت دباران بو دی خوشحال شو قالو دی ویلا ہزا عارضن دا دا تیز چرا روان دا دا پلن پلنا دا یو وریز دا ممترنا راوری دون کی رپا منگا باندے دا عارضن موصوف تے ممترنا والا صفت تے اشکال برادی نحوی عارضن خو نکیر دا تنوین دے پے ممترنا دا معرفرا نو موصوف و صفت تے جوڑے نا پدے کہ مطابقت شرط تے نو صفت معرفرا موصوف نکیر رائی حارزن و ممترنا جدا دی پس جوابی چھے موصوف صفت کے رسر نا مطابقت نشتا جواب دار چھے سوی تکم کتاب دے خصائص پائے کے دا لکلی چھے دا قیدہ چھے دا دا پاسمائے محضو کے دا پاسمائے صفتیوں کے ندا یو اسم محضی کنا یو اسم صفتی عدل تا موصوف صفت دوار صفتیں دی ممتر اسم فائل لے عارض اسم فائل لے دا دوار اسم صفتی دی دا قیدر ٹک دا خدا پاسمائے محضو کے دا لکا رجلن نو دے سرب ہوئے عالم الرجل العالم اسمائے محضا او دا اسمائے صفتی دی او دا خبر چی دا نو دا دے اللباب کیوں مفسر لکلے دا چی اضافت غیر محضا دا دے نجوڑی گی گویا اضافت غیر محضا چی جوڑی ناغوی مستقبلن او دیتو ہم دا دیو جنوی دا صفت واقع شوی دے دا پارا دا نکری بل ہوا بلکی اویلی شو کیل و منس کرو باسی دا بل دا ہوا مستعجل تم بے دا دارا او ہو کے ہو دا غا ہوا دا غوا عذاب دے چی تازو پتلوار وقت و سنووی دی فاتنا بی ماتا ہے دونا نرمان دا لپورا کو کنا ریحن دا بدل لے دا مانا مست آجل تم کے جمارے سلیوا فی عذاب علیم پدے کے عذاب دردنا کو تو دم میں رو کل شین چھالا کوئے ہر یو سیز مانا دارا کل شین معمور چھلا اللہ را طرف نہ پیوا تو کم شے ہو تکا مبصرین لکھی چھ داود علیہ السلام و دا ملگرو کا دسر نہ پروانا ہوا دا غیر پار دا آواز دا سے خطرناک وام ناغ خوی و کرخ ویدا کاغلا او دای په منځ کې خپه حفاظت سره ملګرو سره ناشته او مبصرین لیکي چې اوایم لګه غونته کې خپل خدانو نه رب ولیدت را خوشی کړل سبع لیال و ثمانیه ایام النذور ور بیانو بیامر ربها فوکما درب د دغریح فاصبحو گردیدل دی لا یرا الا مساکنهم شنو شریدل مگر د دی دا کورونا به د دی کورونا کذالک کما جزینام لکا چی مونگو لبدل ورکا دکشان مونگو بدل ورکو مجرمانو لا ولقد مکنناهم فی ما مکنناکم فی خام خواب تاکیس سرا طاقت درکڑو مونگا تاسو لپاغ سکی ام مکنناکم فی چی طاقت نو درکڑے تاسو لمونگا پائے کی درکڑے مونگ تاسل پدے کے اگیلوں چھ سونا طاقتوں ورکڑو اگون تالا نہیں درکڑے اگیلوں سونا مال ورکڑو اگون تالا نہیں درکڑے وجعلنا لهم سمعا دار عدل بیان دے وگ مول ورکڑو چھ اور پی سترگ مول ورکڑو اڑم مول ورکڑو خاگیل زان لوت جوڑ کلل وجعلنا ورکڑو منگل ام دیلا سمعنا وگنا دور دور پارا وابسارن سترگی دنخد لدور پارا وافدتن زرنا داقل نکار غستل دپارا فما اغنانهم صحیح خبر دار جدا نافی جوڑا کا تفسیر کشاف فما اغنانهم دفع نکرل ددینا دفع لر نکرل ددینا سمعهم ددیر غگنو ندیسترگو ولا فدتهم من شئنا ندیسرنو اس سیز داشاونا یا من شئن پوچھے گونتا کے در قول اس کانو یجحدون بی آیات اللہ ازکا چی دی انکار کو دا اللہ دا آیاتنونا دا علت تے اس تعلیلی وجہ سرا دا اللہ دا آیاتنونا انکار وحاق بیم چا پیرش پدی باندیا غصو چی دی پہ پورٹو کے کولے تمہید دیر پار دا دعوی رسورتو فلولا سر دعوارا روان دا اغیر مخ تمہیدو ولقد آلکنا ما حولکم من القرآن خواب خواب تاکی سرا منگالا کرو اغا چا گر چا پیرستاسو ندی دا کلو دا خلکونا سوکت مراد دی سمودیان تاو گورا عادیان تاو گورا دی یمن کے او قوم دلوت تاو گورا سدم کے او دا سے نور الشام وغیرہ ممالکوں کے سونت کلی بھی تباہ کری دی وصرفنا الآیات او بیان کرو منگا الآیات واضح دلائلو لعلهم یرجعون لدیر پارچیدی دی شرک نارا واپس جی مقصودی دعوت صورت دار فلولا اگر مخکنو استاد اون تک وی چ ال تک سوکشتا او مون با اللہ تو ور نزدیکی نہ اللہ تے کو نزدیک نہ کر اللہ کو تباہ کرل تا تو بس ور نزدیکی فلولا نصرهم الذی نتخذو من دون اللہ قربانا الیہ لولا پمانا رحلا تقدیر دا آیت داسر ذمہ شری وی فلولا نصرهم الذی نتخذوهم متقربا بهم الیہ فلولا نصرهم الذين ول مدد دی غچون کو چ دی د تقرب زری جوړ کړي وی الہ ایت جو کړو به الله نا اغي وسره ول مدد ون کو اتخذو من دون الله چ نیولو دی به الله نا قربانن ذریعہ قرب د نزدیکاتو الہ خپل الہ بل بلوا نا مټول تی رک شو نفر شفیقاری وذالک افکوم دار دی ډکوسلی وی د ډکوسلی وی سروب درو وما كانوا يفترون سر داغنا جديس دروغ جوڑول و بمانا دا معا معا ما كانوا يفترون دیتوی افق جمع افترا و اصرفنا دلیل نقلی دا پریانو او کل چراوارا والمنگستا طرفتا نفر من الجن یو ٹولگی دا پریانونا دا یمن پا نصیبین کے سا پریانو یا دا نینوا وو یا نه نبی علیہ السلام بطن نخلق او سار منزے کو قرآن وے اغیر آلل یستمعون القرآن وگیے کے خودو قرآن تا پوہ کنے چکل قرآن بیانی گی نشور بنکے اب تریان پوہ دا انسانان بسوک پوہ کی فلما حضروہم کل جدید آغللو دے قرآن خوالا قالو زن نورتا ہوئے لو انسی تو چپ شے چھ قرآن بیانی گی دا قرآن قرآن فستمعو لو انسی تو پریان ورتوی چې چپ شه قران ته وکه دې فلما قضیا خپه غور خبره ورې دې لنا سمینا قران عجبا خلاصه ولا رباس رواس لیدا چل نو شرک به ربنا احد فلما قضیا کله چې ختم شو لستل پیغمبر ولو الی قوم منذرین لاړ خپل قوم تا ير ور کون کی وی ویل تخریف کی قوم تا اے دمغه قومه انا سمینا کتابا یقینا منگا اور دو یو جب کتاب دلیل وحی تے اشارہ شوا انزل من بعد موسی چ نازل کرے شوے دے پس دا موسی علیہ السلام نا نو دلیل نقلی طرف تے اشارہ شوا چونکہ ددی دا دین چ اور پریان دے یہودیت ہو کنا ددی وجنے دے عیسی نوں ناخلی انم اقلی دا موسی دایت کریمہ نے دا معلوم شوا چ نبی علیہ السلام جنات تا ام مبعوث تے دے آیت نا معلوم شولا انسانان تا خود دے خبر پریان تا ام دغ نبی مبعوث تے دانا چاہے پریان نا مستقر بل پیغمبر را غلے دے مصدق اللہ ما بین اے دے رشتری کون کے لید آگے چھ دین مخ کے او کتاب یادی الالحق دا دلیل عقلی طرف تا اشارہ شو یادی الالحق گورا سرخ کرے تکرر دے دے پیری دلیل وحی دلیل نقلی دلیل عقلی درے والے پر یو آیت کے ذکر کری دی یادی خون کی دا کتاب الالحق حق تا دین اسلام تا یعنی عقیدہ کلی جوڑی ویلا طریق مستقیم و لار برابر تا عمل اڑے خخ کو لکھی تاقید دا عمل کتاب دے یا قومنا تمہید و دا اس ترغیب نہ دا تمہید نہ بعد مقصد ترازی ترغیب ورکی اے زما قوما عجیبو قبولتیو کے داعی اللہ دا اللہ ذرا بلون کی دا اللہ ذرا بلون کی نے مراد رسول لے یا قرآن لے نہ تم داعی بے لے شکانا دعوت و قسمانی یو جسمانی دے یو روحانی دے پن پھر شیخ رحم اللہ چرتا پخوایا ویل ہو خبر ہے کڑے ہوا وی دا رمضان میں آش تو واو زدو ماس پخیم نمازن روز تلو مال تک دعوت چلو لولا اوزو دا دعوت پا مسئلہ کے تلو ما یو مولی سے دیا پہ اعتراض ہو دار چا خپل کاری کنال مرو یقیس والا نفسی چا چا چا سر مین اینا خبر ہے کی بی تارا گرمیل تا روڑے خوڑا اللہ رمضان پا میاش کے دعوت لتلوی اگوی کنے جب دعوت دک تاوی چا نوڑے اخلا یو دعوت جسمانی دی یو دعوت روحانی دی داعی دی عجیبو داعی اللہ دا اللہ را داعی خبر ہو منے رسول خبر ہو منے رسول داعی دی و آمنو بی او ایمان روڑے پا دو دے تاوی رکی گی عجیبو اجابت دا سے ہوکے چی ایمان پر روڑے بس چل بوشی یغفر لکم من ذنوبکم سمری ایدادی نمبر ایک او بخی تاسو تاسو تاسو گناہونا و یجرکم من عذاب علیم بچ بکی تاسو دا عذاب درناکنا دیتوی ترغیب مقرران دی خق کلے دلیل وحی نقلی عقلی او ترغیب او تمہید مخی خیر وسترہیب وما اللہ یجب دائی اللہ یری امو کچا قبول کیا دا اللہ را دائیو نکڑلا فلیس بی معجزن ندیا جس کا ان کے اللہ را فی الارد پر ازمہ کا کی ولیس لہو من دونی اولیاء نبی ددر پارا بیر اللہ نور مردگار اولائے کفی دلال مبین دا کسان وفا گمرائے اخکارکی اولم یرو دا دلیل عقلی دے دا قیامت دا ثبوت دا پارا دا امکان پا درجہ کی امکان چورتوی ویوم یعرض اللذین کفرو علیس آزا بالحق دا وقوع پا درجہ کی نہ ولایت کے امکان نے بلکہ وقوع آئے دین پوئی گی علم یعلم ان اللہ اللذی چا اللہ غذابتے چا اسمان عظمہ پیرا کرے دا امکان سے چاہے اسمان عظمہ کا پیدا کرے انتا نیچے پیدا کولی لشتی نکا تو اے جماعو بیا سک پیدا کی من یحیل عظام ویرمین ولم یعیا بی خلقین ند استرشوی ند عاجز دید پیدایشنا بی قادر نو دا خبر دید ان لپارا قادر دید اگا اللہ پا دیبان دی چجون دی کی دی مرل را پا قیامت کے بلا ولی نازک جدا اللہ کو پار سستا قتل ری بعض دا وقوع ویوما یورد اللذین کفروا علی النار پکم اور دو چ پیش بکلی شی کافر پور دیتا با اوی لیشی وقال لهم نمخ کے خونتا کہ علیس آذاب الحق و ندی دا عذاب امر واقعی حق نا مطلب دلتا نفس الامری امر واقعی رشتیان ندی سوچا تا تو خوی چی دا سوچا دروغ دی دا سوچا رشانشو ندی با شرمی دیلی خطا با گوری ندی با غلق اندوی بلا آن و ربنا پخپد رمو دی قسمی قال فزوق العذاب اور توی چو سکے عذاب بما کنتم تک پورن پائے وجہ چتا سو کفر کو پائے کہ انکار دا قیامت ہم دے فصبر کما صبر اول العزم من الرسل صبر کوا تسلیدہ لکہ سنگ چے صبر کڑو ہمت والو دا پیغمبرانو نا من بیانیہ دے من الرسلو اسے کو تمام پیغمبران اول العزم دی و تلکر رسل آیت پکشتا فضلنا دا پکیم تا جد نوح و ابراہیم و موسیٰ او عیسیٰ علیہ مصلوات و تسلیمات و محمد صلی اللہ علیہ وسلم تدی پنزو پک گنڈ منڈ برخر خصوصا دی دی تا اولو العذاب ولا تستاجل لهم فتلوار مغوارا دا دید پار عذاب ذکا عذاب دیر سخت دے شدت دا عذاب کان نہم مکی عذاب و شدت دا عذاب ہر آیت دا بل سرا بلکہ دیو آیت جز بل سرا لگی کان نہم یوم یرونا گویا دی پاغورا دا چووینی عذاب اوینی مایو وادون آگا چلی سرے وادہ کولی شی چیر دون زبردست عذاب دے لم یلوسو ابوائی چمنگا درنگ نو تر کڑے پا دنیا کے اللہ سات من نار مگر یو گڑے لگ ون تکے دور دینا بلا خبر دے مفترے معذوب آزا بلا دار تبلیغ کتاب دے چا تبیرا سے سورت ابراہیم اخر کی ویلو حضا بلاغ للناس سے خلق تبیرا سے یا ایو الناس قد جاکم برہان و قد جاتکم موعدتون تو طول حوامی مسرے والا گوا امان مسئلہ شبے میں دل ختم کرے باب اس دا جہاد شروع کی گی کنمانی فا فالیو لکو الا القوم الفاسقون ننشی تباکی دے مگر قوم فاسقو چی دی ایمان نوزیل شرارت پا وجہ سرا اگی سر و بیا جہاد کول غواڑی ندعوہ دے سورت محمد چی کل پا درائل سر دے مسلو نمانلا نو سڑے رضا نجوڑ کا جہاد شروع کا سورت محمد کے جہاد دے سورت فتح کے بکامیابی سورت حجرات کے بویچ باچا میں کڑے خلیفہ میں کڑے اصول بیسی بیا برس سورت قاب نہ باز دا قیامت شروع کی خدا سورت محمد اور سورت فتح جہاد سورتوں نے دی اور خاص کر سورت محمد نو مسئلہ دے جہاد سڑے رضا نہ جوڑوا اور جہاد کوا فیضا لقیتکم الذین کفروا فضرب الرقاب کافر چوین نے چسٹے غسی چسٹ ور پوری نہیں ربط و مناسبت دا سورت نمخ کے سردا سے دے چھے اسے ہوئے لو چھے کم کسان کافران جی اور دید عذاب اگر شدت ہوئی نی نو دا سے بوئی ادا سے بوئی نو اس دا ذکر کی چھے دا کافران چی دی دی باندے با عذاب رازی مکہ کو پیرا غیر بدر پا اگر غزا کے شوئے دا اور اس ہوئی چھے دا کافران دا پارا عذاب دا جہاد پا میدانوں نو کم یقینی دے دا جہاد پا میدان کے چکم عذاب دے داغے تذکرہ خلاصہ بر صورت دائی چھ دو عیسو تا تقسیم دے اور پا دے کے با تقابل دیر رازی دا موحدین اور دا مشرکین موحدین چھ دی دیل میں گناہوں نہ معاف کری دی اور مشرکان چھ دی دیل میں نیکے خرابی کری دی دا مشرک نیکے سوزو ما اور دا موحد بدے سوزو ما او پا منز کے با دعوت توحید ذکر کی فعلم انہو لا الہ الا اللہ جیاد صرف دا توحید مسئلے دا پارا کواب او بیا با پا منز کے صفات ذکر کی تقریبا اتلس دا مجاہدینو دا باب الجہاد شوروش را باب التوحید نا رست رستو او ترقاب پورے او پا دے دریو سورتنوں کے دعوت قتال لازی ترغیب با دے لئی تشجیع با پدے باندی زجر بم دے لے چھتا جہاد ورے نہ کہے ترغیب بم دے چھ جہاد شروع کا تخویف بم دے نے کہ جہاد نہ کہے سزا برازی سزا بھئی کاربورانی گی اور علت دا جہاد با پکے زی پدے رازی چھ گورے لا الہ الا اللہ مسئلہ دا توحید تدے را پارا جہاد کوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین کفروا آکسان چھ کفرے کڑے دے خفلا دا دوال دی وصدو عن سبیل اللہ انورم بندی دا اللہ دلار نام دا مدل دی مشرک ستوی دوال و مدل فلہم غلط و نورم غلط ترابلی ادولا اعمالہم برباد اکرل دید عملنا بیکار دید عملنا نیک عملنے والا ختم کرو سل رحمے بے کڑی مہمان نوازے بے کڑی کیدیان بے اخلاص کڑی لیکن عرصو پسین لہوشوں تقابل ہو دا خو کافران دی والذین آمنوا عملوا الصالحات یا کسان چیمان راوڑ دے عمل کبھی نیکو کیفیت دے ایمان سنگ دے و آمنوا بما نزل علی محمد او ایمان راوڑ دے پائے کتاب چنا در کڑ شوے دے پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یادی پا قرآن ایمان دے و هو الحق او حال لارے چرا قرآن حق دے من رب بیم دے دی در رب دے طرف نا نمنلی ضروری دی دا دے بس سمری دو بہینو دفع مضرت و جلب منفعت کفر عنہم سیئاتہم لرکوی اللہ ردینا ردی غبدے دا مشرک نیک عمل برباد او دا موحد گناہ ختم واصلہ بالہم جلب منفعت او خب کی ردی غ حالت پا دنیا کے بعد نیکے توفیق ور کی او پا آخرت کے بعد ثواب ذالکا دا تفاوت دا نتیجے دا چھے دے او عمل برباد دے ربل گناہ چھے کم دے مافتے بیان اللذین کفروا پا دے وجہ چھے دا کافران چھو اتبعوا الباطل تابداری کرے دار باطل او باطل بانے چھے روان دی دا سبب دا ناکامے دے وان اللذین آمن اتبعوا الحق من ربیم آکتان چھے مانے راوڑ دے تابداری کی دا حق دا خفض رب دا طرف نام چھے دا دی دا رب دا طرف نا کم حق راغل دے تا تابداری جو حق کول دا سبب دا کامیابی دے نو مومن بے گٹی او باطل پرس بے بیلی کذالکا دا دے بیان غنتا کے یدرب اللہ بیانی اللہ لنناس خلقو تا امثالهم حالات دا دی امثال نہ مطلب دے دے کہ احوال لی. فاذا لقیتم الذین کفروا صفات نرست رسولت دعوا کل چی تاسو کافر سر ملاقاتو کے فضر بر رقاب نوہے ستون ددی پوہل سر فضر بر رقاب دربان چی ملاقات و سرو کے چی ددی عمل باطل لے نو دا عاملم بوتل کا ختمے کا رکے کا او پا جہاد کے چکم دے نو دا غزر اغاب اوبا کا ختم کا ذر بر رقاب دا زمکہ دے بالکل پاکا کا بولے زمکہ چیدہ دا کو جماعت تے جو علت لی الارض کلوہا مسجدن و طہورا او انما المشرکون نجسونا نو پا دی جماعت کے رام پلیت سکی پا پاک ازمکہ بانے دا پلیت چیدہ دوالا مدل لے دی سکی تے ختم کا فائدہ لقیتوم کلت استاس و سر ملاقاتوش لکا وقت لوہم حیث و سقفتموہم حتی اذا اسخنتموهم لذی حد ذکر کی کتاسو دا قتل پزیبان دی قید کوئی ٹھیک دا احتمال پکشتر او حالات تبگوری دا مسلمانان و امیرو حتی اذا دا غایت دا پار دا امر دا ضرب الرقاب فضرب الرقاب دا دا قتل لپار غایت ندا حتی اذا اسخنتموهم ذکر چی قتل لیکن رسو بیا سکیت کے سبے کی دا غایر دیر پارا دا چھتی دے کی پذر بر رقابو شن خبر ختم شولا او دا قتل لپارا غایر جوڑا نشولا ہاں چھ کم دے قتل کڑی لا ندی او اسری وینت ویکڑا زخمی کڑے دے یا چھ کیت تر اغلے دا غر پارا بیا احکامات تھی حتی اذا اسخنتموهم تر دے پورے چھتا سا خوب وینت ویکے دے مشرکانو فشد الوساق نمضبوط کڑے تڑل لدی خ مضبوط بند پابندے اتڑے داغے نہ پسو مفول مطلق ہدایت پیش کی کہ کافی ہے کہ فیما من نم بادو بیا احسان کے تاسو احسان قول پدی باندھے رستو وما فدان یا فدیا واخل ردینا فدیا غستل بیا دا امیر المسلمین کو کرا کاسی فری فری دین اوما کا فدیا تیری فری دین اوما حتی تدع الحرب تے پوری چکی گری الحرب جنگ والا خلق دا حرب نا مطلب آل الحرب اوزارا سامان دا جنگ شئی کڑا کی دی و تسلیم شکنا نا بیاتی تور پورتا کئی یار اوزار نا مطلب دا گناہ سامان دا دیجی را شرک کی او دا زیادی کی دا ختم کی نا بیاتا غگم کوئی ذالک افعلو ذالک کوئی دا غکار تفسیر کشافو ولو اشاو اللہ کدا اللہ خو خشیوی لن تسر منهم بدلب پخپل اغست وار دینا مطلب دا پا حوادثاتو کے بے تباہ کرو غرکڑی بے ہو زلزلے بے راوستے بے اور تاسو پیم گوری کنا جتا تو مجاہدین یہ ہو کنا ولیکن لے ابلو بعضکم ببعض لیکن دا سے انکڑل لدیر پارا چیزمی خوکی ولیکن نمخ امرکم حکم دلد جہاد درک دیل چیزمی خوکی بعضکم دا بعض استاسو ببعض ان پا بعض نور سرا سوک بپکی جوڑی گی شہیدان اسوک بپکی کی گی مرداران والذین قتلوا فی سبیل اللہ آکسان چو وجری شود اللہ پلار کے شہادت والا فلن یدل اعمال مرگزن بربادی رجید عملنا سیادیہم سمر اخرویا سیادیہم زردہ چو خون بکی دیتا پا دنیا و پا آخرت کے رخپلو فیدون ویسلحو بالہما او خبر جوڑ کی دے دیغا حالت حشر و نشر و فسرات وغیرہ ویدخلوم الجنت او جنت تبے داخل کی عرف آلہم چی داغی پیجن گلی با اکڑی چی دیتا عرف آلہم داغی با تاستا پیجن گلی اکڑی چی پخپل بالتا تا تخپل سیٹ و زی و جنت و اگا معلوم چی یا بے رتا ملکو خی یا بے علم زونی پہ طریقے سے رتا معلوم چی یو مانا دارا دو امانا عرف حالهما چه خوشبویاں کڑے دے لگا جنت دا دید پارا طیب حالهم تفسیر قرطبی عبداللہ ابن عباس پاوالے لکھلی دی تشانور دا تقریرات و مجموعہ ترمیزے والا چی دا تاغینم دے العرف الشزی عرف عرف خوشبویاں تبی عرف حالهم یا ایو اللذین آمنو اے مومنان صفات دا مومنین شروع شو جہاد چی کہے کنا تو صفات بم پدان کے پیدا کہے ان تنصر اللہ کا تاسد اللہ دا دین مدد کوئے اللہ مدد خون کی گی اللہ رجین یا سورکم مدد بستا سو کی پا دشمن دشمن با زیر شی تا تو با اچت شی ولینصرن اللہ من ینصرو ویثبت اقدامکم او کلک بکستا تو قدم قدم چا کلک دے نزر کلک دے زکر چا زر کلک نہیں نا قدم بیا اوپرے والذین کفروا صفات دا مشرکین مقابلے آکتان چا کفر اکڑے دے فتاس اللہ تبائی دا دیر پارا دنیا ختمہ وعد اللہ مالہم او برباد کری دی دا دی عملونا مشرک مرد آباد دا سمر اخرویا ذالکا دا تبائی او دا ادواللہ مالہم دا تعسن او ادواللہ دا تبائی او دا دی دا عملونا دا برباد اول بیان نام پدے وجہ چی دی چیو دا دی سے پاتو کری ہو بد گنلیو دی عقیدیم و عملیم دا سو سی بد گنل مان دل اللہ وغا چی اللہ نادر کرے دے قرآن فا بتا مال بربادی اکڑل ددی امل دارا گیادل فا بتا مال مکم تیرے فا بتا مال رستم راضی افلم یسیرو تخفیف دنیاوی غرض د سیر او سیرو کا افلم یسیرو آئے دین گردی پزما کا کے چوگوری سنگ و انجام داغ چاچ ددی نمک تیر شوی دی دا بیان دا انجام رات تو کا کنا دم مر اللہ علیہ اللہ کی تباہ کڑی دی سرد بال بچو سرد مالون دولتنو ولل کافرین ار پار دا کافرانو ہم سالو ار دے گنتا کہ نورا قوبتو ندی ذالک تازو پا دی یقین اولارے دا اوشو دا دیر پارا چی یقین پہ اوکے یقین پا دے اوکے بے ان اللہ چی یقینن اللہ مولا اللذین آمنو کارساز دا مومنانو دے سبب دا نصرت دار چی اللہ ایدان سراغست پرے سبب دا مقلوبیت دار چی وان الکافرین لا مولا لہم کافران لا مولا لہم نشت دی مددگار دا اللہ پا مقابلہ کیم ان اللہ یدخل اللذین آمنوا وعملوا الصالحات یقیناً اللہ بشارتو داخلی آکسانو لرا اوصاف دا مومنانو چی ایمان راوڑ دے عمل کبینیک دے دوت کارونو دو وجہ نبا جنتونو تا وردن نکیگی چی بھئیگی بلاندر دینا نیرونا تخویف اخروی مقابلہ دا واللذین کفروا صفات دا مشرکانو آکسان چی کپر اکڑ دے تمتعونا عیش کبی پا دنیا کے موچ کی ویا کلونا او داس خوری کما تا کرنا نامو لکا زناور چی سنگ خوراک کی سمت لبو تفسیر جلالین کے داری چی دی دا ہم چی دے بطن و فرج دے ادی ویم چی پا دنیا کے خویا خیطا را یا بل نمیا دی ویا کلونا کما تا کرنا نام دا خیرت نلکا بے فکر دے ونارو جملہ مستانفا وور چی دے زیرا ستوگنے لدی دا پار دے وکایم من قریتین تخویف دنیاوی و پزیمن کے راضی تسلی او سونا دیر کلی دی او سونا دا دیر کلونا ہی آشد دو قوتن چیغی سختو پتاقت کے جسمی مالی او دا اولاد او دا نوکرانو پہ اعتبار سرا من قریت کلتی استادائی کلینا خرجت کو چی تیر آگے نو باسلی دا مکینا آلکناهم غزار منگا حلاک کریو فلا ناصر لهم غیلی سک مددگار نو نفر شفاعت قاری جیاد دے لهم کا تیر دے کلی نو باسلی اب امن کانا علی بینت من ربی بیان دا حال مومنانو آیا پس اگا سوک علی بینت نمخ کی قائمان رو باسا چھو سر متعلق کی چی اگا قائم وی پا دلیل سرا دا خپل رب دا طرف نا خوازی حلار دا خک لک پی اولار لے کمان زوین لہو سو عملی دا چا پشان کی دیشی چی خیصت کڑی شوی دا تنا کار عمل لدو واتبعو آوام زیدی پا خواہشاتو دا اتبعو اتباع استلائی ندا عرفی ندا شرعی ندا بلکہ روانے دل لغوی دا آغا مخی ہوئے جنتون تا بزیر جنت صفات مثل الجنت اللتی صفت داغ جنت وعد المتقون چو وعدے کڑشے دا متقیان سرا فدے کے داغی دا عقیدے و دا عمل دا وجنا جنت تطلل لاغد دیزا کہ چو تقوی پا کے رالل فی ها نعمت اول جسمانی پدے کے با نیرونی میں مائن دا اوبو ہر یو سر با صفت ذکر کی سنگا اوبا دا دل تا جکمی اوبا دی دا سے اوبا نخکلے اوبا مدے دارے غیر آسنم چھ نبائی بدخوندہ نبائی بدخوندہ بدخوندے اوبا بنی نبائی بدبویاں نبائی بدمزے رنگ خون مزہ ہر سچی دی اوسا پی سلاسا اگر بیٹھ دیر برابری وانہارو مل لبنن اوسا نور نیرون بار پیوئی کم پیدا دلتا چیدی نن لبنن خالصن سائغن بھئی خلم یا تغیر تامو چنو بدلیگی دائی خوان دلتا خوران شی او خوان دے بدل شی وانهارنا دریم قسم نیرونا با من خمر اند شراب لذتنا بالکل لذتن مصدر ذکر کو وصف د دی د شرابو مبالغتن جوړیږي یعنی عین خوان بی ډیر خواندور بی دانوی چې لذیذ بی لشاربین د پاره د سکون کو او نور نیرونا من اصل مصفار غبین صفا کړی شوی نا خیری و پکنی گردون و پکنی چینی و پکنی گرد کردی ولهم فی آمن کل سمراتیم نتش پیو گبینا دا بی کننور سو میوی میو پکی ماکولات بی یاوی و پکی ولهم فی آدیل و پدیکی من کل سمراتی دار کسما میو نئی دا خو جنت جسمانی شو جنت روحانی پسره و مغفرت من ربیم بخنا بیده دی در عبد طرفنا د جنت د دا داخلي نمخ کې بخنه شوی د زکه جنت ته تللی د کې پاسپورت او ویزا هغه مغفرت ته به د جنت لري شي جنت ته او مغفرت من ربهم کمن ولیس کذالک تقابل لکنا کمن و خالدن فی النار دا چا پشان کې دی شي چا همیشه په اور کې دل وسور کې مشروبات و سقوس کولې وشي پر کافرو مان حمیمن او بغرمه داغه به داخلي او مستری خارجي اثر به اومي اثر داخلي سره فقط تا امعاهم ٹوٹے ٹوٹے بکی دا دی اگر کلمے ناغدن نا کلمے باتے ٹول پر ابرے غاڑ روزی اور ظاہری اثر یشوی الوجوہ دا مخنو بلکل یشی چی دا سر امخامخ کلی اسکل بینی شنو تا بینی نزدی کلی بیان دے دا منافقانو اور زجر دے داغی دا پارا ومن ام بادر دینا من اغدی استمیوی لیک چی غوگ دی تا تا ظاہرن دا تبلیغ پوخ کے اج وتا ته نیغ نیغ ګوري ته وایګنه چې ته خبره کوي د دې مقصد دا چې مونږ ځان پوکو خو نه پوکې حتا اذا خرجو من اندکا تر دې پوره چې ستاره مجلس نه وزي قالون دا منافقان وای دا وینا د استعلام دا او تاریخ د حقیقتا نه ظاهرا استعلام دې تپوس کی او سه توهین کی او ټوکی کی قالو وای منافقان للذین آغا چاہتا اوت العلماء چیلم والا ورکڑے شویرے علماء صحابہ عبداللہ ابن عباس گندہ کی شخصیت ہو عبداللہ ابن مسعود گندہ کی شخصیت ہو ماذا قال آنفا وصد سوی محمد علیہ السلام قال محمد وصوی محمد علیہ السلام آنفا مانا وصوص سوی محمد علیہ السلام وص اولائک اللذین تبع اللہ علی قلوبہم دا کسان دی چلا مور لگو لدی دی پدرونو دی اولا سمرشوا واتبعو آوام دوی مدا چی تابداری کبی دک پلو خواہشاتو اس بلغاڑی تر مجاہدین واللزین آتا دو زارو مودا آکسانو چی پلار را غری دی ادایتی مندل دی زادا هم اللہ سوا کی دیلا خدا دا دی دا ادایتو دار طبعی مقابل خلق دی طبع اللہ دی خواہ ادایتو آخوات مور لگو لدی واتاهم تقواهم ورکوی غیلا توفیق د تقوا د دی دا واتاهم تقواهم د اتباع الهوا سره زد لګوا هغه وتبه هوا ما دی په تقوا روان دی په هوا او دی په تقوا دا دی آل تقوا غیر آل اهوا فهل ينظرون تخویب دنیوی انتظار نکی دی لساعت مگر د قیامت انت اتیوم وقتا دا انت اتیوم بدل له د ساعت نه بدل استعمالو انتا تیوم چرابش دیتا بختا دیر ناسا پا دیده سے انتدار کیا دیسته کنار یاد صالحین کی همشتا نبی علیہ السلام میں چتازو که یوتن دا سے انتدار کی دا دی کی چه غٹس خواه مالدار شی او دا دین نیواری او کده دی کی چه خوار پڑک شی دا پولیه تک تکینی او عرصتی نیر کی او کده دی کی چه دا سے مرس پیرا شی چه بلکل دا پاسی دونی او کنه دا دی کی چه دا سے بودا شی چه دا رکی دونی و مازغو پی دزو شی او کنا د مرګ انتظار کی دا خمرا روان او کنا غ دجار ډیر خوخ دی اغم یو غائب شر دی ته سه انتظار کی ناخر کی امام ترمذی روایت ته اثر کی